І тут Янка Губа, самы стары дзед на сяле, выступіў з натоўпу. «Мы не жабракі, каб нам замазвалі глотку 6 фунтамі ў дзень.